новини. У эфіры радыё «Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларускае замежжа. Сёння гутарка пойдзе пра кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэчу моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко. Для сённяшняй размовы я выбраў з пошты апошніх тыдняў лісты, у якіх слухачы «Свабоды» распавядаюць пра свае паўсядзённыя клопаты, пра тое, як змяняецца жыццё ў іх вёсках і мястэчках. Пачну агляд з тэмы, якая на працягу мінулых месяцаў не раз гучала на хвалях «Свабоды». Улада, імкнучыся атрымаць больш жорсткі кантроль над прыватным бізнесам, увяла шматлікія абмежаванні супраць дробных прадпрымальнікаў. На пачатку году гэта выклікала масавыя пратэсты, якія, зрэшты, не паўплывалі на пазіцыю ўлады. І вось людзі адчулі першыя наступствы гэтага канфлікту. Прынамсі, ён ужо адбіўся на побыце вясковых жыхароў. Пра гэта паведамляе ў сваім новым лісе на «Свабоду» наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Раней па вёсках нярэдка ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер вясковыя жыхары засталіся сам-насам са спажыўкааперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Спажывайце тую хамсу ці сялёдку, якую і сабакі не хочуць есці». Вось нядаўна ў Макранах зачынілася прыватная крама «Церамок». Каму ад гэтага стала лепш? Больш стала беспрацоўных, меней тавару на рынках. Няма ўжо таго выбару, як раней. Было так: патэлефанаваў, і табе прывезлі пад вакно хаты тое, што замовіў. А цяпер па-іншаму. Прапаганда хваліцца: паднімуць пенсію на 6%. Ну і паднялі. Інваліды трэцяй групы пачалі атрымліваць на 1250 рублёў болей. На адзін бохан хлеба хопіць. Вялікая ласка. А цэны тым часам падскочылі так, што не дагоніш, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У ва што ператвараецца гандаль, калі дзяржава скасоўвае канкурэнцыю, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Спажывецкая кааперацыя савецкага ўзору, якая валодала манапольным правам гандлю на вёсцы, у гэтым сэнсе асабліва яркі прыклад. Яна вылучалася нават на тле ненавязлівага дзяржаўнага гандлю, тым, што асартымент у вясковых крамах заўсёды быў бяднейшы, а цэны значна вышэй, чым у дзяржаўных крамах у горадзе. Калі з вёсак зусім знікнуць прыватныя гандляры, тая паўзабытая савецкая рэальнасць можа вельмі хутка вернуцца. Аўтар наступнага ліста Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Юеўскага раёну. Ён паведамляе пра свае цяжкія ўмовы жыцця і пра намер з'ехаць з Беларусі. «Апынуўся я ў безвыходнай сітуацыі», – піша слухач. «Няма для мяне ў Беларусі ніякай працы, каб выжыць. Пакуль выжываем з мамай, якая слабая і хворая. Жывем на яе пенсію 160 тысяч рублёў. Калі мама адыдзе ў вечнасць, дык мне давядзецца памерці з голаду і холаду. Таму я вымушаны прасіць дапамогі і прытулку за мяжой. Звяртаюся да ўладаў Нямецчыны. Можа, яны выдалі б для мяне якое-небудзь невялікае жытло, а я б там уладкаваўся на працу. Беларускі закон я ніколі не парушаў, пад судом не быў. Мне 33 гады, уласнай сям'і не маю», — напісаў Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Юеўскага раёну. «Дзе б вы ні жылі, спадар Федарович, у свае 33 гады вы не маеце маральнага права быць на ўтрыманні ў старэнькай хворай маці з яе мізэрнай пенсіяй. У беларускай вёсцы сапраўды цяжка з працай. А калі больш дакладна, працы багата, ды толькі заробкі ў большасці калгасаў надта нізкія. Але ў кожным разе сітуацыя зусім не такая, каб працаздольны мужчына 33 гадоў паміраў ад голаду і холаду. Вядома, у тым выпадку, калі ён сам прыкладае хоць якія-небудзь намаганні дзеля уладкавання ўласнага жыцця. Дарэчы, і дзеля таго, каб знайсці добрую працу за мяжой, патрэбныя немалыя высілкі, працавітасць, настойлівасць і актыўнасць. Напрыклад, суседняя Польшча і Літва ахвотна бяруць на працу беларускіх будаўнікоў, муляраў, бетоншчыкаў, тынкоўшчыкаў. Заробкі каля 1000 еўра за месяц. Але, натуральна, ім патрэбны работнікі працавітыя і цвярозыя. А запрашаць да сябе і ўладкоўваць утрыманцаў ніводная дзяржава не будзе». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. За увагамі і прапановамі звертаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапунов з пасёлка Лецы Віцебскага району. Ён піша: «Па свабодзе цікава слухаць найперш пра жыццё простых людзей. Напрыклад, вашы корэспандэнты ездзяць па вёсках, сустракаюцца з жыхарамі, расказваюць, якія змены там адбываюцца. Такое слухаць заўсёды ахвота. А вось Міхась Скобла нам расказвае, што было ў 13-м стагоддзі, пра герб пагоня. Міхась, мой бацька, інвалід 3-й групы, чарнобылец. У яго ў роце ніводнага зуба, такое наступства хваробы. У яго і ў такіх, як ён, улада нядаўна адабрала ўсе льготы. Цяпер вось збіраюцца будаваць новую атамную электрастанцыю. Не дай Бог, што-небудзь здарыцца. Хто будзе тушыць атамны пажар? Моладзь, якая бачыць, як улада абышлася з ліквідатарамі, туды не паедзе. Давядзецца ехаць чыноўнікам ды іхным дзецям. Нам сёння лекі няма за што купіць, а вы па свабодзе гістарычныя лекцыі чытаеце. Гэтак жа і Таццяна Поклад доўга расказвае нам, як хораша жывецца людзям у Канадзе. Мы што, паедзем туды? У нас няма грошай нават да Менску даехаць, а вы нам пра Канаду. Не крыўдуйся, спадар Жданко, на крытыку, але напісаў я так, як думаю». Гэта была цытата з ліста Васіля Гапунова з пасёлка Лецы Віцебскага району. Так, спадар Гапунов, большасць нашых слухачоў найперш чакае ад свабоды актуальных навінаў і паведамленняў пра падзеі ў Беларусі. Але немала і тых, хто цікавіцца гістарычнымі і культурнымі праграмамі, жыццём беларускай дыяспары за межамі бацькаўшчыны. Мы павінны ўлічваць пажаданні і зацікаўленні і гэтай часткі нашай аўдыторыі. Пра набліжэнне 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі і сучасны каляндар палітычных святаў Беларусі разважае ў сваім новым лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Няшмат часу мінула з 23 лютага, калі краіна святкавала Дзень абаронцаў айчыны. Калі адкінуць тагачасную перамогу расейскай белай арміі над чырвонагвардзейцамі пад Псковам, то што іншае маглі святкаваць беларусы, як не стварэнне беларускай краёвай абароны? Я, зразумела, не маю на ўвазе тую частку насельніцтва, якой усё роўна, што святкаваць, абы напіцца таннага віна з рамантычнымі назовамі кшталту «родны кут» альбо «дваранская». Але ж добра ўжо і тое, што адмовіліся хаця б ад святкавання Дня Савецкай Арміі, бо ў сапраўднасці ў гісторыі былі зусім іншыя абаронцы айчыны. Аб гэтым сведчаць у прыватнасці героі дакументальнага фільму пра антысавецкі супраціў, што прэзентаваўся днямі ў Менску. Паводле некаторых крыніцаў, у апошнюю вайну ў палон да немцаў здаліся больш за 4,5 мільёны чырвонаармейцаў. А вось насельніцтва Беларусі збольшага падзялілася на дзве паловы. Адна дапамагала фашыстам знішчаць камуністаў, а другая, наадварот, дапамагала апошнім перамагаць першых. Зразумела, гэткім чынам яны меліся браніць сваю радзіму і ад тых, і ад другіх, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Спрэчная выснова, спадар Навіцкі. Падчас акупацыі большая частка насельніцтва не надта імкнулася ні да фашыстаў у паліцыю, ні да камуністаў у партызаны. Людзі выдатна разумелі, чым асабіста для іх і для іхных сем'яў пагражае такое супрацоўніцтва. Таму стараліся адмежавацца і ад адных, і ад другіх. Іншая справа, што многія былі пастаўлены ў такую сітуацыю, калі выбару фактычна не заставалася. Што да дня 23 лютага, то як бы гэта свята ні пераназывалі, усё адно ягоная першапачатковая сутнасць застаецца нязменнай. Заснавана яно камуністычным рэжымам у гонар падзеяў 1918 году, калі новаствораныя атрады Чырвонай арміі правялі некалькі малазначных сутычак пад Псковам і Нарвай з войскамі кайзераўскай Нямеччыны. Да Беларусі тыя падзеі мелі мала дачынення. Фактычна, уся яе тэрыторыя на той час была акупавана. На заканчэнне кароткі фрагмент з ліста Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага района пра тое, хто варты ўзначальваць беларускую дзяржаву. Слухач піша: «Вельмі хацелася б, каб наступным прэзідэнтам Беларусі стала жанчына. Узначальваеш Нямеччыну Ангела Меркель, ды і ў Злучаных Штатах Амерыкі Хіларі Клінтон сур'ёзна прэтэндуе на пасаду прэзідэнта. А прыстойныя і разумныя палітыкі сярод мужчынаў, здаецца, у Беларусі перавяліся. Апошнім часам я распаўсюдзіў нямала каляндарыкаў з рэклямай «Радыё Свабода», раздаў амаль усе, але упэўніўся, як цяжка працаваць з нашымі цёмнымі людзьмі. Лічу, галоўнае, каб усе ў нас усвядомілі, што бацькі і маткі прыходзяць і сыходзяць, а Беларусь застаецца.